నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో ఆ దేవాలయ నిర్మాణం చేసినటువంటి కార్మికులందరినీ కలిసి వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేశారు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రామానుజ స్వామి గారు ఏదైతే చెప్పారో ఆ రోజు, ఈరోజు మనమందరం కూడా దాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే స్ఫూర్తితో నరేంద్ర మోడీ గారు గత 7 సంవత్సరాలుగా పరిపాలన చేస్తా ఉన్నారు. పేద ప్రజలందరికీ ఈరోజు టాయిలెట్ నిర్మాణం చేయాలి, పేద ప్రజలందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇవ్వాలి, పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇటీవల కరోనా వచ్చినప్పుడు 260,000 కోట్ల రూపాయలతో పేద ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున. అది ఈరోజు మనకు ఇవన్నీ నిర్వహిస్తా ఉన్నారంటే రామానుజస్వామి చూపించినటువంటి బాట, వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశము మనం ఈరోజు అమలు చేస్తా ఉన్నాము. దాని అదేవిధంగా ఈరోజు మరి చిన్నయ్య స్వామి గారు అనేకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, విద్యా సంస్థలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, దేవాలయాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, గిరిజన ప్రాంతాలలో, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ బస్తీలలో, బడుగు బలైన వర్గాల బస్తీలలోకి వెళ్ళి అందరినీ సమానత్వం కోసం, అందరినీ ఐక్యం చేయడం కోసం కృషి చేసినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు. నిజంగా మనకందరికీ ఈరోజు చినేజయ్య స్వామి గారు మనకందరికీ ఇంత భవ్య మందిర నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించి వారి యొక్క మరి ఆలోచన విధానంతో ఈ క్షేత్రాన్ని మనకు అందించడము నిజంగా మనందరము సంతోషపడాల్సిన అవసరము. నేను ప్రత్యేకంగా మనకు తెలుసు స్టాచ్యూ ఆఫ్ మరి యూనిటీ నరేంద్ర మోడీ గారు అహ్మదాబాద్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. ఈరోజు స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ మరి ఇక్కడ మన చినజీర స్వామి గారు ప్రతిష్ఠించారు. మన హైదరాబాద్ కు సర్దార్ పటేల్ ఎంత ముఖ్యమో మనకు తెలుసు. మన స్వాతంత్రం రావడం కోసం, 3 రంగుల జెండా ఎగరడం కోసం సర్దార్ పటేల్ ఆ రోజు 1 సంవత్సరం ఆలస్యంగా మన స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో మనకు సర్దార్ పటేల్ సహకరించారు. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి, దేవుడు ముందు అందరూ సమానులే అనేటువంటి భావనతో ఈరోజు ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ పేరుతో ఈరోజు చినజీయర్ స్వామి గారి యొక్క ఆశీస్సులతో నరేంద్ర మోడీ గారు పూజా కార్యక్రమంతో ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ హైదరాబాద్ నగరం రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచ చిత్రపటంలో, మరి ప్రపంచం సంబంధించినటువంటి పర్యాటక రంగంలో ఒక కేంద్రంగా ఇది నిలవబోతా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా నేను మరొకసారి స్వామీజీ పాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ దీన్ని సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ దేశ ప్రజలు, హిందువులు తప్పకుండా ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాన్ని, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటారు, ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతారు. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ రకమైతే కాశీ వెళ్లాలో, ఏ రకమైతే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలో, అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ దివ్య క్షేత్రాన్ని, ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు. ఆ దిశలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాలుగా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు రావడం కోసం అన్ని రకాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి స్వామివారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. టిల్ నౌ వి హావ్ హర్డ్ మిస్టర్ జి కిషన్ రెడ్డి. The minister, cabinet minister of union government, has spoken about the project and he assured all kinds of cooperation and help from the central government to this project, and he hoped that this center will be a very good attractive tourist center for and pilgrimage center for all the people who are visiting Hyderabad, like Tirupala in Chittur district and various other pilgrimage centers in Andhra Pradesh and Telangana. Now Chinnajiya Swami, let us hear what Chinnajiya Swami is saying. हमारे प्रीतम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे इस समता मूर्ति का अनावरण सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरणा दें। प्रीतम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। असमद गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिल साई जी, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी, भागवत विभूतियों से संपन्न सभी पूज्य संतगण, देवी और सज्जनों, आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है, अप्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आलवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था, वही संकल्प यहां 12 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होना का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ है। मैं इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूं। इस यज्ञ का फल मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों के सपनों की पूर्ति के लिए अर्पित करता हूं। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन मंडन स्वीकृति अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा, स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उसे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी है, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव, कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की यह विशेषता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, चुनौतियां रही हो या न रही हो, संकट झेलने पड़े हो या न पड़े हो, विरोध भी सहना पड़ा हो, लेकिन उस विचार में, उस तत्व में उतनी ताकत रहती थी उनका कन्विक्शन इतना जबरदस्त होता था कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीतियों के पक्ष में, अंधविश्वास के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित हैं। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलथार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्रीकुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो, सामाजिक न्याय सबको मिले बिना भेदभाव मिले, जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने, इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो, ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे ಉರಿಯ ಗಲ್ಲುಕೊಳ್ ಬೇಡಮಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಭಿ ಜೀವ್ ಸಮಾನ್ ಹೈ ವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಔರ್ ಜೀವ್ ಕಿ ಏಕತಾ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೀ ಕರ್ಕೆ ರುಕ್ತೆ ಥೆ ಅಸಾ ನಹೀ ಥೆ ವೋ ವೇದಾಂತ ಕೆ ಇಸ್ ಸೂತ್ರ ಕೋ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಜೀತೆ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸ್ವಯಂ ಮೇ ಔರ್ ದೂಸರೋ ಮೇ ಕೋಯಿ ಭೇದ ನಹೀ ಥಾ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಕಿ ಉನ್ಹೇ ಅಪನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಜೀವ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿ ಚಿಂತಾ ಥಿ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ನೇ ಕಿತನೆ ಹೀ ಪ್ರಯಾಸೋ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ಉನ್ಹೇ ಜ್ಞಾನ ದಿಯಾ ತೋ ಉಸೆ ಗುಪ್ತ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಹಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೋ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಉನ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಥಾ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಾಧನಾ ಕಿ ಥಿ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಥಿ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಿಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯೇ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಮಿಲಾ ಥಾ ಲೇಕಿನ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಕಿ ಸೋಚ ಅಲಗ ಥಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ನೇ ಕಹಾ ಪತಿಶ್ಚೆ ಏಕ್ ಏವಾಹಂ ಪತಿಶ್ಚೆ ಏಕ್ ಏವಾಹಂ ನರ್ಕೆ ಗುರು ಪಾತಕಾತ್ ಸರ್ವೇ ಗಚ್ಛಂತು ಭವತಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪರಮಂ ಪದಂ ಯಾನಿ ಮೇ ಅಕೇಲಾ ನರ್ಕ ಜಾಊ ತೋ ಭೀ ಕೋಯ್ ಬಾತ್ ನಹೀ ಲೇಕಿನ್ ಬಾಕಿ ಸಬ್ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಶಿಖರ್ ಪರ್ ಚಡ್ಕರ್ ಹರ್ ನಾರಿ ಕೋ ವೋ ಮಂತ್ರ ಸುನಾಯಾ ಹರ್ ನರ್ ಕೋ ವೋ ಮಂತ್ರ ಸುನಾಯಾ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ನೇ ಉನ್ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಿಯಾ ಥಾ ಸಮಾನತಾ ಕಾ ಐಸಾ ಅಮೃತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಜೈಸಾ ಕೋಯ್ ಮಹಾಪುರುಷ ಹೀ ನಿಕಾಲ್ ಸಕ್ತಾ ಥಾ ಜಿತ್ನೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ದರ್ಶನ್ ಕಿಯಾ ಹೋ ಸಾಥಿಯೋ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಭಾರತ ಕಿ ಏಕತಾ ಭಾರತ ಕಿ ಅಖಂಡತಾ ಕಾ ಭೀ ಏಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಪ್ರೇರಣಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮೇ ಹುವಾ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಸೆ ಉತ್ತರ ಔರ್ ಪೂರಬ್ ಸೆ ಪಶ್ಚಿಮ ತಕ್ ಪೂರೆ ಭಾರತ ಪರ್ ಹೈ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ನೇ ತೆಲುಗು ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಿ ಹೈ ಕನಕ ದಾಸ್ ಜಿ ನೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾಯಿ ಹೈ ಗುಜರಾತ್ ಔರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ವಹಾಂ ಭೀ ಅನೇಕ ಸಂತೋ ಕೆ ಉಪದೇಶೋ ಮೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಕೆ ವಿಚಾರೋ ಕಿ ಸುಗಂಧ ಮೇ ಮಹಸೂಸ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಉತ್ತರ ಮೇ ರಾಮಾನಂದೀಯ ಪರಂಪರಾ ಕೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಕಬೀರದಾಸ್ ತಕ್ ಹರ್ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಕೆ ಲಿಯೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪರಮ ಗುರು ಹೈ ಏಕ್ ಸಂತ ಕೈಸೆ ಅಪನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಊರ್ಜಾ ಸೆ ಪೂರೆ ಭಾರತ ಕೋ ಏಕತಾ ಕೆ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಪಿರೋ ದೇತಾ ಹೈ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಹಮ್ ಯೇ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಇಸೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನಾ ನೇ ಗುಲಾಮಿ ಕೆ ಸೈಕಡೋ ವರ್ಷೋ ಕೆ ಕಾಲಖಂಡ ಮೇ ಭಾರತ ಕಿ ಚೇತನಾ ಕೋ ಜಾಗೃತ ರಖಾ ಥಾ ಸಾಥಿಯೋ ಯೇ ಭೀ ಏಕ್ ಸುಖದ ಸಂಯೋಗ ಹೈ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಪರ್ ಯೇ ಸಮಾರೋಹ ಉಸೀ ಸಮಯ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಜಬ್ ದೇಶ ಅಪನಿ ಆಜಾದಿ ಕೆ 75 ಸಾಲ ಮನಾ ರಹಾ ಹೈ ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ ಹಮ್ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಆಜ ದೇಶ ಅಪನೆ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಸೇನಾನಿಯೋ ಕೋ ಕೃತಜ್ಞ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಅಪನೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೆ ಹಮ್ ಅಪನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಲೇ ರಹೆ ಹೈ ಊರ್ಜಾ ಲೇ ರಹೆ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾ ಯೇ ಆಯೋಜನ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹಜಾರೋ ಸಾಲೋ ಕಿ ಭಾರತ ಕಿ ವಿರಾಸತ್ ಕೋ ಭೀ समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था तो दूसरी ओर मानवता और अध्यात्म में आस्था थी। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ, भारत की परंपरा विजयी हुई, भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा, भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती, हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वज वाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में, इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट नाउ वी हैव हर्ड दी message of the Honorable Prime Minister about Jagatguru Ramanujacharya. He just pointed out how the saint from South India of 11th century has influenced the entire country. He said in Telugu, Annamacharya talked about Ramanuja. In Kannada, Kannamadasu has spoken about him. And in North India, Kabir Das and Tulsi Das were influenced by him. And there are several other areas where Ramanuja has influenced their philosophy and thinking process in Hindu ancient philosophy. He was also talking about his equality character, that he has included Dalits, downward caste, and then depressed classes and backward classes into temple administration. How he allowed in Melkote the entry into temple and also in taking up activities concerned with the temple. He has also talked about the character of Ramanuja in spreading the knowledge without any discrimination. He has obtained wonderful knowledge from his guru after 18 times of his continuous efforts. And after the 18th time, Ramanuja was traveling from Srirangam to Tirugostiyur, 200 kilometers away. Now, let us hear what Chinna Ramanuja ji is speaking. इसी प्रार्थना से हम हमारा इस कार्यक्रम का मूल स्रोत श्रीमान डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जो न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक धर्म पालन करने वाला, एक वैदिक प्रेमी भी है और सच्चा मार्ग को स्वीकार करते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मार्ग पर चलने वाला एक अच्छा भक्त भी हैं। हम डॉक्टर रामेश्वर राव साहब को आह्वान करेंगे कि अब इस सुअवसर पर अमृत महोत्सव के नाम से भारत का आजादी के लिए आजादी के लिए जो लड़े थे जो जान दिए थे जो अपने खून बहाए थे ऐसे व्यक्तियों का महत्व को दुनिया को